हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सिद्धार्थ जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संबंध 2060 तदनुसार 27 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता पंसोर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम बर्बाद हो गए, ये तो सच्ची बात है। परमात्मा का है, परमात्मा के रहेंगे। हम परमात्मा को जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करे न करे, है तो उसी गई, है तो उसी गई। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम हो जाए। भगवान के हैं, हमारे भगवान है, और उसी कृपा में ही पढ़ते हैं। कोई पान करता है सबूत से सबूत उसके बाद में रहते हैं, कबूत से कबूत से भी मार पा सकते। जिसे मार उपरे तो बहुत विशेष, छोटा बालक माँ का दूध पी दे खा जाता है, क्यों करते जिस दूध से जीता है मर जाता हाथ पर आया नहीं महापति करता तो ये माँ पार करती है, क्या करती है, करती है। हमारे बाल पार नहीं करता हूँ, क्या करते हो, कुछ कर नहीं सकते। माँ की उड़ा नहीं सकते, नाक में आख में बात ऐसे ही बड़ी अवस्था में ही अभिमान बनेगी कहीं ऐसे थे। बने पाप अब कहीं जा रहे मार दो पापा ये तुम्हारे मैं उस पाप ला के बदलो दे एकदम मस्त मौज में भगवान की कृपा है, दुख में सुख में अनुभूता में परिभूता हर मस्त है। भगवान की कृपा है, राम देखा तेने जाके सौ का आसान है। बहुत आनंद है। सदा दिवाली संत गए रात में पर आनंद मैं तो फिर दर्ग पाया पर मेरा भाई मस्त है मैं तो फिर दर्ग पाया कोई बात याद है मैं तो यही समझो आनंद करे अपने मौज करे खुश है प्रसन्न सुख आओ दुख आओ अनुकूल आओ प्रतिकूल आओ भरी आओ मित्र आओ दुख आओ सुख आओ मान आओ अपमान आओ निंदा आओ स्तुति आओ प्रंश आओ जो आओ अमर चिंता है आप तो करें अनुकूलता में पर वही प्रतिकूल मामे वही मेरा भाई वर्षन आया था वो प्रहलाद जी भगवान आज आज लेकर सामर्थ्य करे जल लिया प्रहलाद जी भगवान आए खुशी हो रहे प्रसन्न हो रहे भगवान के साथ संबंध हो जाए इससे बढ़कर और क्या है हो जाए क्या संबंध है ही वहां से ही पैदा हुए तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु से सगा तमेव आप माता हो आप पिता हो आप मित्र हो आप विद्या हो आप धन हो आप संपत्ति हो आप हमारे हो आप सब कुछ आप ही हो ऐसे और हरदम खुशी है हरदम बोझ में हरदम दुख और सुख मान अपमान ये सब जीव किया हुआ है भगवान ये हाई ही नहीं लोग कहे भगवान ने दुख दे दिया दुख उन्हें खजाने में नहीं है उन्हें दुख खजाने में तो खोल कृपा ही कृपा बनी है। गोस्वामी जी ने कह दिया अनादंत सरकार है, अनादंत सरकार है, तुलसी भजो निशंक खिज दीनो परम पद हृदय निलंक, कटे परम पद गिर लेंगे। परंपरा आनंद आनंद है, मौज ही मौज है। चरणों में पड़े रहे वर्ष पड़े रहे वर्ष, बीमार हो शीमार हो ठीक हो बैठी हो रोग हो निरोग हो कैसे हो क्या बंदा बने, मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। यशोदानंद के नंदन रे नैनो का तर है, मुझे क्या काम दुनिया से, मेरे श्री कृष्ण प्यारा है। भगवान प्यारे हैं, दुनिया कैसे हो, मैं लीला करते हैं आज का लीला है भगवान जी होते हो गए खर्च भाई होने तो खर्जूरी लीला कर खर्जूरी लीला है, कभी सतयुग भी वे त्रेता भी वे बाबर भी वे, अब लीला खर्जूरी है, खर्जूरी लीला से भगवान का भक्त समझे मैंने, अब हजूर लीला तो आ गए महाराज। कसु लेना न देना मगन रहना, कसु लेना न देना यशोदा नंद के नंदन मेरे मेरे मुद्दा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।